sen. Topraklar dayanmaz yerinden. Kalk yanıma gel bu sefer. Korkma sen, yerine kimse gelmedi, ben hala seviyorum. Hoşça kal, beni düşünme, ölmedin aslında biliyorum. Bakınca camdan ne kar ne yağmurlar aksın, yokluğun sayasın yüzüme. Görünce karşımda bir sana bir ona baktım, aktı gözlerimden içime. Of, of, ne kadar yalanmış ilk geldiğinde yanıma. Sakınma, şimdi gördüm o düşler yok, tuttuğum eller yok. Ölmek isterdim sana sarıla sarıla, artık kokun yok üstümde, sarılıp göğsünde. Ölmek isterdim. Bugün son defa öldürüyorum yazarak seni. Onlarca kez ölmüş dediler hakkında senin. Bugün son defa katlanıyorum söylenenlere, çünkü iyi geliyor öldü denip böyle bilinmesi. Bugün son defa karşılaştık ummadık yerde. Oysa kaç şehir değiştirdim ve çıkmadım evden. Ve bugün son defa gülümsüyorum hak etmesen de. Bugün ilk defa başka birine gülümsemeni görüyorum. Demek ki bitermişiz herkes gibi. Demek ki şehri değil bu dünyayı terk etmeli. Sırtımda bıçak izleri bilirsin, yıllarca geçmedi. Varsın bilmesin yanındaki, sanki tanımamış gibi. Sen ne kadar saplasan da acıtmayan kadın, öldükten sonra bile kendime gülmeyi yasakladım. Bak yine de kızmıyorum, unuttum bile öldürdüm seni. Şimdi mezarda değil, onunla yatmaktasın. Korkma sen, yerine kimse gelmedi, ben hala seviyorum. Hoşça kal, beni düşünme, ölmedin aslında biliyorum. Of, of, ne kadar yalanmış ilk geldiğinde yanıma. Korkmaktan sakınma, şimdi gördüm o düşler yok, tuttuğum eller yok. Ölmek isterdim sana sarıla sarıla, artık kokun yok üstümde, sarılıp göğsünde. Ölmek isterdim, şimdi gördüm o düşler.